Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı, aman aman, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynum da kaldı, aman aman, elim koynum da kaldı. Ay neymiş, neymiş, aman aman, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi, aman aman, ateşten gömleymiş. Ay neymiş, neymiş, aman aman, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi, aman aman, ateşten gömleymiş. Çarşambaya sıları körpedir bu suları, aman aman, körpedir bu suları. Allah alnıma yazmış bu karaya sıları, aman aman, bu karaya sıları. Ağdağlar oldu dağlar, aman aman, yârim gurbette yârim.